Book 2 55 55 العمل كام ما هي وظيفتك؟ أبن كاي كام كرتا؟ وظيفة زوجي طبيب. माझे पती डॉक्टर आहेत. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. मी अर्धवेळ परिचारिका म्हणून काम करते. قريبا سنتقاعد. आम्ही लवकरच आमचं पेन्शन घेणार आहोत. लेकिन الضرائب مرتفعة. पण कर खूप जास्त आहेत. والتأمين الصحي مكلف. आणि आरोग्य विमा महाग आहे. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ तुला आयुष्यात पुढे कोण बनायचे आहे? أريد أن أصبح مهندسا. मला इंजिनियर व्हायचे आहे. أريد أن أدرس في الجامعة. मला महाविद्यालयात जाऊन उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे. أنا طالب متدرب. मी प्रशिक्षणार्थी आहे. لا أكسب الكثير. मी जास्त कमवत नाही. أنا أتدرب خارج البلد. मी विदेशात प्रशिक्षण घेत आहे. هذا هو رئيسي في العمل. ते माझे साहेब आहेत. لدي زملاء لطفاء. माझे सहकारी चांगले आहेत. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. दुपारचे जेवण आम्ही कॅन्टीनमध्ये घेतो. ابحث عن وظيفة. मी नोकरी शोधत आहे. صار لي عام عاطل عن العمل. मी वर्षभर बेरोजगार आहे. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. या देशात खूप जास्त लोक बेरोजगार आहेत. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.